أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فرن سورة انفال او د جنگ بدر دیم مقام ذکر کیده چې هغه مقام د دعاو نبی علیہ الصلات والسلام دعا کړي وا صحابه دعاګانې کړي وی الله قبولیت ورکړه داغه سره قبولیت زونه نن داغه بیان کړي چې یاد کې په هغه وخت کې چې تاسو رب ملائکو ته وایي نظر یو مطلب دار ازمونگا استاد محترم باوی دا وجه بیانی سر کے اللہ تعالی ویلو تقسیم دا مالی غنیمت با اللہ و رسول کئی ولی بے گئی دا داغی وجه زکا دا مالی غنیمت گرد دا دا اللہ پا کومک بانده شوی دا اللہ پرشتو تا وحی کڑیوا چیزتا سو سرائم مسلمانان مضبوط کی نو دوارا مانی صحیح دی اس باغ وقت کی یوحی ربو کا جوہی اکل ربستا الی الملائکت پرشتو پرشتی سورا وی دتا میویلی و ضروری بالفعل راغلی وی پٹکی والی و جنگ اکڑیو کافرانی مردار کڑیو آدھا کرنگی و خلیمو تڑلیمو صرف جنگ بدر کے نورو کی صرف د مسلمانانو د اطمینان نپار راغلی اپات شودان سوال چې یو پرشته پوره کلی تبا کول شي ډېرېونه راولې کلی نو دا دې لپاره د مسلمانانو د اعزاز او د احترام وحی وکړه الله ملائکو ته د سشي انی معکم جزت تاسو سره زما مدد تاسو سره د پرشتو ته الله وي تاسو مضبوط شئ عزت تاسو سره مزکه پرشته را لګلې وي خو په جنگ نه پوي دي جنگ چلی متبیاو نالاو پرمان زد تانسو سرائم زمائی امداد تانسو سر دے بثر بیت اللذین آمنونو تانسو مضبوط کے آکسانو لرا پخپل امداد سر آمنو چیغی ایمان دوڑے تانسو آکسان مضبوط کے چچا ایمان دوڑے دے مسلمانان دی جنگ بدر کے نزد تانسو سرائم تانسو زمائی پر امداد مضبوط کے او تانسو دا اغی امدادو کے اغی ثابت قدم کے اغی مضبوط کے دا اللہ دا خبر پرشتو تاوی زتاسو سرائم دا دے سا مطلب دا آگی مطلب پخپل بیانے اللہ زتاسو سرائم سوول کی یعنی مطلب دا دے زرد چزب اغرزم پی قلوب اللذین فضلون دا آگا کسانو کی کفرو چکم دا مکی دا کافران دی کفر کردے الرعب یرا نو یو دا سر عظیم مسلمانان مضبوط کی او زب دا کافران از لکی یرا واچھو بل تب فرشتو جنگ نو کڑے دے انسانانو سر جنگو نو اللہ و تی طریقہ مخول فضربو فوق العناق او خیب پاس دا ستونو دے دا ستونو والا مات کے تکا سڑے جی پسٹ بانی ہوئے خلق جی سڑے مڑکی نو ست نے مڑکی جی پانسی کئی ہے نو ست تاولا پندہ و پانسی ہے جی دا لند زہر پس دا دیزیانا سر اصل کے جی دا دی سر تعلق ختم شی دا بدن نو انسان ختم شی نو اللہ وطے پر سٹھ سٹھ بانے دا کافرانو وخی پسٹو نوی رئیسان کے پسٹو نوی وخی او دوین وضربو منهم کل بنان او وخید دین هر یو بن بنان عربے کے دا بنان دا جوڑو لتا ویلی کی پدی بانے پدی گوتو بانے هر یو شی بندی کی کلاوی کی جوڑی کی نو دیتا بنان عربے کے تکوی دی جوڑو نو د دې حکم یو د زکاو کو وجه د دې دانه چې هغه ټول لاس کې نیسلې وینې چې پرشتو بل دې بل را خلاص کړه نه به مات شې سم په ځای به اوس وځي نو تر هغه دې پریوته نو په جنگ کې سړی ډیر دغه هجي لاسې کار نه کوي نو بیا هم جنگ نه کیږي نو کافران چې اگر سیواو هغه طرف ته زر کافرانو مسلمانان لږ خدای په پرشته زر ور سره پرشته او پرشته وو په داسې ځای باندې گزار کو چې هغه ولا پرې سړ گزار کو نه به ورځي دا د الله امداد یا به ولې دا بندونه وای زګه چې کمړي پاري کې شی ورستو بیا قتل نو واضح علامت داګه موجود چې کم پرشتو والی نو هغه بیا پسټ باندې لګیدلیو یا د بوت په دې بندونو باندې به والی دا بوت بیا سوزیدلی او چې کم بنور صحابه والی نو جنگ خو بیا هیڅ سټ نه ګوري نو هغه چې به ارزه لره بغول ونه به مردار شي نو دا خاص علامت دا وت الله طریقه کوله ورپسې آیات کې وجه بیان کی چې پرې سټونو پرې بندونو بندونی ولی وخه ذالک دا سزا چې دا بیان هم شاق الله دین او پرمانی د الله کړی دا الله نه پرمانی نه کار شي د اسمان نور پس الله عذاب نازل ورسوله د رسول نه پرمانی کړی نو ګور دا الله د رسول نه پرمانی نه پکا هغه ولی وخړل زکه خړل دا الله د رسول نه پرمان نو کتن دا الله د الله د رسول نه پرمانه شین وال وخړی کله به په مرزونو باندې وای کله به په دشمن باندې وای کله به په بل اسماني عذاب باندې وای نو نافرمانی را پکار او دا غي نافرمانی مو سخت او د کفر نافرمانی و ذالک بانهم دا د دیو جن شاک الله جدید الله مخالفت کړي ورسوله د رسول مخالفت د الله کړي د الله چې کوم رسول پیغمبر لسنا او الله ورپسې عام قانون ذکر کړي دا هو د سزا وجه شو ورپسې قانون دی کاغذ تعالی لپاره دی قبل د لپاره دی کاغذ د لپاره دی الله اعلان کی ومن هر عاصو یشان کی الله چانا پرمانی دا الله کی مخالفت دا الله کی و رسوله د رسول دا الله کی فین الله شدید العقاب بس داغه د لپاره یقینا الله سه عذاب ورکوم کی سه عذاب بکم دی کی ورکی یا بوله دنیا کی ورکی یا بوله اخرت کی ورکی یا بوله دنیا او اخرت دواړو کی ورپسې آیات ذالکم فذوقوا الله اذک عذاب کم عذاب کافرانو نړیری زیاد کافرانو راغلی خو جنگ بدر ته باځه پکې او تختیدل باځه پکې مردار شو او یا پکې قیدیان شو او یا مردار شو سب او تختیدل نالله دا خبر ذکر کوي ذالک ادي تمنګ دا خبره کړی و ذالکم فذوقوا دا سزا چرته د دنیا کې اوسکه دا خود دنیا سزا شو چې دنیا کې مواله خلل د پرشتو د لاسه د صحابه او د لاسه وان للکافرین عذاب النار او فری باندې پوه شي یقینو کې چې یقینا د کافرانو د پاره عذاب دی او د آخرت نو دنیا کې نه عذاب شي آخرت کې بیا تاسو د پاره د وره عذاب شي ورپسې د دې ځای نه وروسته قوانين د جهاد ذکر دي عام اعلان الله کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان دار اذا لقیتم الذین هر کله چې تاسو ملاو شوی دا کسانو سره کفرو چې کافران دي په داسې حال کې زحفن چې تاسو سره اډل دي ګډوډ شوی د زحف معنا عربی کې اصل کې دا مشهور شي زان پس اخپیرہ کاغی پا کم صورت بانی روانی خلقو سے کئی دیتا ویلے گی زہب ایا انسان روانی زان پس اخپیرہ کاغی معشوم روانی مختی دے گرزی دونا چکم پزمکر اخکل کئی دیتا زہب ویلے گی او زہب دل تمام مانا اکلا ڈلے ڈلے مدہ پورا ڈلا جماعت چمرا روانی بلکل دا معشوم پشانتی پزمکر باندی اوار را روانی لے ولی دا پتن لگی چی یو کس تے کدو کس تے دا قسم چی سڑے بس دوڑی خیجی تب ازان تسی خپیرہ کاغی ندیتن زحب زکو نا اللہ وچی کلک کافرانو سر ملاوش ہے تاسو دا زحب دا ڈلی پا حالت کے یو بل سر خلق ملت چی توری چلی گی غرباری نا اللہ دا خبر ذکر کئی و نصیت کی فلا تولو هم الادبار تاسو کافرانو تخپل شاگان مارا چی تو دا شاکی و پا مخشی تیخ تو کنا اللہ وی دا کارم نداد جنگ بارکی اللہ جل جلالہ مسلمانانو ته یو وصیت یو حکم بیان کو چې کافرانو سره میدان جنگ کې ګډ ورشه نبی اتیخ تم کو اگے بل مسئلہ بیان ای کہ چاتیخ تا وکړه نو دا غیص سزا ده او آیا بعض صورتونو کې تیخ تا کولې شی او کنه شی کولې نو دا دوه مسئلې بیان نو الله وی و مَی ولہم اچا چې شاوالو لکا پیرانو تا یوم ایزن په دغه وخت یوم ایزن په دغه ورځ د بدر کې بعض مسلمانانو دا آیات د بدر سره لګیدل دا حکم په آیات کې ذکر کیږي چې دوه صورتونو کې تیخ ته جایز ده نور صورتونو کې چې سړی تختی دا غیر پر د جهنم او د الله غصره نو دا د بدر مسله ده او بعض مفسرین مینا الفاظ عام دي زکه د آیات په سر کې الله د بدر والے نوم واناست بس یا ایها الذین آمنوا ټول مسلمانانو ته الله خبر کوي کپار جنگ کې وی د تخت متعلق دا قانون دی چې په دوه صورتو کې تخت کولې شي او یو صورت کې تخت نه شي کولې تخت کړي او کله سزا زائد نه لاو لګې ته ورشي وم یولهم الله او چا چوالو له شا کافرانو طرف ته چا چوالو له راو ګرځول د کافرانو ته یوم ایزن په دغه وخت کې یا په جنگ بدر کې یا په دغه وخت د جنگ هر یو وخت وی دوبره هو شاخ نو رسول الله شه دامس کې دوټې کې پرې ده فقط با ابي عذاب من الله دغه سزا ده الله او تحقیق سره دی واپس شه په غصه ده الله سره الله چې چاته غصه نو غصه سو الله بہت سزا ورکي د انسان ته الله غصه دي چې کافر ته شاوړو لا دته به سزا ملایږي او دیمه د پد دته پر سره و ما واه جهنم زو ټکانه د وطن اصلي د ورتلو زیاده ده جهنم دی و به اصل مسیر سنا کار زیاده ورتلو نو دوا سزا غانې پرز د جنگ باندې کافر تر تشا اړول دا د الله وسیله او د الله تعالی د غضب زاله د جهنم له دعوت ورکول هغه ته واپس کېدل دي دغه دوسې زونه حاصلول دي او الله وي دا ډیر ناکاره ځای مسکه پکې الله یو دټ کې وې الا متحرفا لکتاب او متحيزا الى فئات مگر دا چې سړی جدا کېدونکې لکتاب اند پر د جنگ راگر دیدون کے متحرپن الاخ تو ان کے لئے کتال اند پار دا جنگ سمد لب او متحیزن الى پیتن یاد پنانی سن کی الى پیتن یہ ویڈالی درد ندی دو سورتنو کی اللہ وی تیختا اغوا پس کی دل سی دا اللہ غصہ نشتا جہنم نشتا سمد لب مطلب داشو چدے راگر دی جنگ تا مطلب دا دی دی مسلمانانو نو جدا شو یو طرف تا واڑی دو سا جنگی چال که چتا پت زیکی که ناستو دا دی دا پار چی دا کافران رامخ کشی یو سیر تشو پا غیبانی حملو کی نو دام تحرف شو یا یو سیر تا کافران دی اغا پت تی دی اغای پسی ورزی دا جنگ دا میدان نو جی نو دام تحرف لیل کتال شو بارحال دا جنگ دا پار دی سا حر د جنگ سے دروازه کلابی زکه د جنگ طریقې کار داده پاغي کې بچل ول کې سه چل ول دی کې د رستو شو نه پاره د دې چې کاپران را مخ کې شي د بل طرف په پیراته وشو یا یو سیټ ته شي چې هغه را مخ کې شو دې په سیټ نه راغی مطلب سه دوکا او چل ول کول دې ته تحرف د کې تال ویل کېږي نو کدا سه چل ول کوم کې دې ته تیخت نه ویل کېږي بلکې دا عین جنگ دی نو په دې صورت کې دا الله غصم نشته او جهنم نشته او تحیز الی بیتن سے دویل کی نو تحیز عربی کی یوزے کے زین اسل یوزے سر یوزے کی دل نو مسلمانہ نے جماعت دے دے یوازی دے دے وچی دی سر پہ یوزے شم دی بمزان سر را روان کر نو زی یوازی موچی دی را سر شی پورا جماعت پہ حملو کنو دی با ختم نو دو مسلمانہ نو دے یوزے کی دو دا پارا دا لشکر دا سیوا کولو دا پارا یا دا خبر دا ور کولو دا پارا دا غی دی یوزے کی دو دا پارا چه دا دی باندې په واپس حمله وکړو دا معین جنگ دی او دا د جنگ طریقې کار دی جنگ مضبوطول دی د جنگ نتیختنه نو الله وی کدی دو صورتونه کې وینو خیر دی او کدا دین علاوه کافرانو ته د جنگ په وخت کې شاوړو لنه دغه دو سزاګانې دی یو د الله غصه ده او بل جهنم خو بیا دې ځکه یو خبره یاد وساته دی آیات کې الله کافران ذکر نه کړل چې کافران سورہ تبو ته شاناړ مطلق یې الله ته نو داړو باندې حکم وکړه دالو بنے حکم وکزر کا پیرانی که دوزر کا پیرانی نو ته کافر ته بشاکه نه تیخ ته باندې کې اگر چې ته یوازې داون باندې حکم او په بدر کې هغه طرف ته کافران ډیر زیات سی وو مسلمانان کم. خو بیا وروسته ان شاء الله دې صورت کې با روح راضی دو آیات برازی یو آیت نمبر 65 تے او بل آیت نمبر 66 تے نو آگے کی اللہ تعالیٰ بیا مسئلہ ذکر گئی چی ایکم منکم 20 صابرون کتاسو کی ثابت قدم شل کسانی نو دی با پا 200 بانے غالب رازی نو شل کسان چی پا مقابلہ دو 200 کشی نو دیو پا مقابلہ کسو کسان شو لس کسان شو اخدا پاکوی که پتازو که سل کسانی ندی با غلبو موی پزرو بانی نسل پا مقابلہ دزرو که ندیو پا مقابلہ کسو شو لس شو ندا حکم اللہ جل جلال ہو نور آسان نبان مفسرین وی چی دا آیان بیا منسوخ تے او حکم دکا بیا راگے چی یو کافر د جنگ نتیخت حرام وا پر دو سورتونو کې جائز وا کده لسنه تختی کده شلو ناغه د تیخت نه وای د دین علاوه بیا حکم دار وچ د جنگ نتیخت حرام ده او که ستار په مقابله کې د لسنه سیوا کا پیرانی نه تیخت کولې او کلسینو بیا به د تیخت نه کولو لاول مطلق تیخت حرام وا بیا الله حکم آسان کو چې ایک په مقابله د سینو بیا به تیخت نه کول کتیخت هم اکلا دا گناه دے حرام دے گناه کبیر دے او کدلہ سنو سیوائی نو بیا تیخت کولش بیاور پسی آیات کی با انشاءاللہ راشدہ حکم اللہ نور آسان کا الان خفف اللہ اس اللہ تعالی نور پکوال راوست پتاسو باندے چی پتاسو کی کمزوری دا نو بیا اللہ حکم راوست پتاسو کی سل کسانی نو دی بغلب پا دو سمومی نو دی یو کافر پا مقابلے بسو مسلمان دے یو مسلمان او دو کافران ذکر کافران اللہ وی که 200 یو کتاسو که سل کسانی نو اغیب پده 200 غلب مومی او که پتاسو که زر کسانی ایکم منکم الفن یغلبو الفین بیدن اللہ دیب غلب مومی پا 200 بان نو حکم اللہ نور آسان کنو بیا مسئلہ داشوا چی بازی مپسرین وی دلسو دا حکم هم ختم شو بیا داو که یو مسلمان په میدان جنگ کې د دو کافرانو نو تیخ تکی نو دا گناہ کبیره دا حرام دا ځکه یو مسلمان د دوو کافرو لپاره څه شي د کافي دي او که دوه نه سیوای نو بیا تیر ته جایز نو بیا حکم دار او بیا دا علما لیکلي دي مفسرین چې قیامت پورې امه او اربع نور علما لیکلي دي چې قیامت پورې دا حکم دی چې کله میدان جنگ کې مخامخ شوي او ستا په مقابله کې دوه کافرانه او تو تختی دي نو دا تا سنگین جرم او ګناي کبیره او حرام الا دا کده دوه صورتونو کې تختی نه واتی تخت نه ویل کی در قیامت پوری در کا حکم دے چی یو مسلمان بعد دو کافرانو نے تخت او بیا دا خبر ایان تا دے بعد مفسرین وی نا دا کلمبے حکم چی دے دا عظیمت دے عظیمت دے تاوی لکی چی اولا حکم دے افضل حکم دا دے چی بالکل دے میدان جنگ ناوڑو تخت دے نا کلسی او کڑیری او رخصت دا دے اجازت دا دے کچر دا دو نسی وی او تتیخ تکین استاد پر گنجائشتا نو دک رخصت تے آسان حکم دے سہولت تے پگی او دا حکم چرے دا عظیمت تے نو کتب پا افضل او پا عظیمت حکم بانے عمل کے نو که یو دیو کلس دی تیخت دے مکوا او کدو دی او کنب پا رخصت او پا آسانے بانے عمل کے نو در قیامت پوری وی دک حکم دے چھ کم سے کم دوی نو تیخت بنکے او کد دو نسی وائی نو بیاتی نو تیخت کولشی دا جنگ نسر تکی دے نو دا حکم دل تا بیان شو وما واه جهنم کچا تیخت او ما واه جهنم زاده ده جهنم ده و بئس المصير او سناکار زاده ورته ده اذ يوحي ربك الى الملائكه اذ اويات کا يوحي چی وحي وکلا ربك امستا الى الملائكه تی پرشتو تا او یا مالی غنیمت زکا تقسیم با اللہ و رسول کئی اید دا دیو جنا یوحی ربو کا چی وحی کڑی و ربو کا پالن کستا الی الملائکت پرشتو تانی ما کم چی اکنن زتا سسرن فثبت اللذین آمنو پس مضبوط کئی اللذین آکسان آمنو چی ایمان روڑ دے هغه خپل امداد سره مضبوط کړي سهول کی اللہ فرمائل سهول کی زرد چیز باو غرزو ما فی قلوب اللذین پزرون دا کسانو کے کفرو چی کفر کڑد ارنو بایرا ود فضربو فوق الانا کے پس او خیتاس دیل را فوق الانا کے پس ستونو باندے پاس دا ستونو وَذْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ وَذْرِبُوا وَهَا مِنْهُمْ دَدَيْنَا كُلَّ بَنَانٍ هر جوڑ هر یو بن ذَلِكَ دَا سَزَا چِدَا بِعَنَّهُمْ بِشَكَا يَكِنًا پَسَبَبْ دَدِيدَا بِعَنَّهُمْ پَسَبَبْ دَدِي بَانْدِ يَكِنًا دُوِي چِدِي شَاقُ اللَّهَ نَا پَرْمَانِ دَا اللَّهِ كَرِدَا مُخَالَفَتْ دَا اللَّهِ كَرِدَي وَرَسُولَهُ دَ رَسُولَ دَا اللَّهِ كَرِدَي وَمَنَا چَایُ شَاقِقِ اللَّهَ جِنَا پَرْمَانِ وَمُخَالَفَتْ دَا اللَّهِ وَكُو وَرَسُولَهُ دَ رَسُولَ دَا اللَّهِ وَكُو فَإِنَّ اللَّهَ فَسْ يَكِنَنَ اللَّهَ تَعْلَى شَدِيدُ الْعِقَابِ سَحْ سَزَا وَرْكَوْنْكِ دِي سَحْ سَزَا وَرْكَوْنْكِ دِي رَالِكُمْ دَا سَزَا چِدَا اللَّهَ وَيْلُمُنْ دَوِيلُ دِتَا رَالِكُمْ دَا سَزَا چِدَا فَذُوقُوا سَكَدِيلَنَ دُنْيَا كِي وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَفُوَشَي چِيكِنَنْ دَ پَرَدَ كَافِرَانُ عَذَابَ النَّارَ عَذَابَ دَوُورِ دِ پَاخِرَتْ كِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِيمَانْ دَارُوا إِذَا فَعَوَقِّي لَقِيْتُمُ الَّذِينَ چه تاسو ملاقات کړی ملاو شوی دا کسانو سره کفرو چې کفر کړل زحپن پدا سے حال کې چې ډلې ډلې یو بل تن نو کې جنگ شروع وي فلا تولوهم الادبار فاستاسو مگر زوائی دیتا الادبارا شاگانی نو دا پتیخت که مبالغه را چه بلکل شاکی و دا سکار اللہ وی مکوی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ وَمَنْ عَسُوكْ يُوَلِّهِمْ چِوَائِرُ لَدِيْتَ وِيگَرْدُ لَدِيْتَ يَوْمَئِذٍ بَدَا وَخْكِ دُوبَرَهُ شَاخْ پَلَا دغا وقت مانا میں اکڑا اصل کی یوم رزی توئی عمرات تینا هر وقت چکا پیرانو سر جگڑی دوبرهو شام بلا الا متحرفا لکتال مگر دا چه ده چلول کونکی لکتال دا پارد جن او متحیزا یا یوزه کی دن کی زینی سن کی پنانی سن کی الا پیتن یا ویڈلتا یعنی ڈلی دا مسلمانانو تا نو دا دوتی مستثنانی دیبانی گناہ نشتا او چه چا تیختا اکلا نو دای سزا بیانی چاچه شاوالولا فقد باعا فتحقیق سا دے واپس شعبی عذب من اللہ فوسی سناد جانب دا اللہنا ومقواهو زیدد جہنم و جہنم دے و بئس المصیر و سناکار زید ورطلو دے یا اللہ والی جا آخرین یادن کو دل متین یا رحمہ مساکین کریم خدای الله کوم مسلمانان صحابه الله چې بدر کې شهیدان شوی دي کوم ملکی په کې شریکی شوی دي کریم خدای هغه صحابه ته الله چې د دې پندې الله په قبر رحمتونه راوړي په کورونه رحمتونه راوړي الله کریم خدای دې سلا هغه دور کې کریم خدای کوم ځای کې چې مجاهدین جنگي کې په دنیا کې یا الله دې بره ورکې هغه مضبوط کې په خپل امداد سره مضبوط کې یا الله چې کومه پرشته ته بدر کې را لګل شوی هغه توس فلسطین کې مرا لګل شي یا الله بوسنیا چچنیا فلسطین کې کریم خدای مونږ ډیر کمزور یو یا الله کریم خدای په دغه پرشتو سره زمونږ مدد وکړي د دې مجاهدینو مدد وکړي یا الله چې کوم جنگي یا الله ته زمونږ راضی شي اخر خاتمه یا الله زمونږ په ایمان کې اوستا پر رضا باندې کې یا الله چې راضی صلی الله تعالی